بسم الله الرحمن الرحيم. سورة القارية مكي سورة دي نزول كي دير شم دي سورة قريش نرسل دي ربطي دي مخي سورة دي مخي سورة كي زجر دلتا تخويب دا سورة نطول لقا رنجل روان دي لكا بينا كي زجرو زلزال كي تخويب بعديات كي زجرو دلتا بيا كي تخويب دي و دا طول تبعي مزامين دي ذكا اصل مقصد دا سورة العلا نرسلو اغا یو توحید مسله او دین تزید من دنیا و زجر تخویب پا غیره دی طول تا طبیع مزامیل ویلی کهی او دعوه دی سورت القاری اغا تخویب دی او دیر پا دی قیامت حالات بیانی دعوه دی سورت اغا سر تخویب دی او حاصل دی سورت داری تی سورت که دی قیامت حالات بیانی یو حالت اسر القارعه اغا ربوت خلق بوتنگی او دویم یوم یکون الناس خلق بر پتنگانو شانتی دریم حال وتکون الجبال کالهن غرب شاند وڑو بانی او پا اما ما شخورا نروس تقسیم کوئی دو قسمونو تا خلق با دو قسمشی نو بارحال در قیامت دری حالات بینیگی او بی تقسیم در خلقو کیگی دو قسمونو تا القارية النووي أغا باتشيغا تكون كده القارعة يعني مقصد ده أغا دي قيامات ورز شيغا با أسمان نوتك إماد بيكي زمك غن نوتك إماد بشي زن نوتك إدرير حيبتون دو وجنا ما القارية سلغا تكون كي وما درك شيء بيك لما القارة سلاعتك وانك ورز يوم يكون الناس فارس شبه خلق الفراش المبسوسي فشان دا پتنگانو خورو وروباني دا پتنگان سلا تشبه ورکي پتنگان ديري دا خلقهم ديري دا قبرو نبرا پورتش او بل داش پتنگان کم زوري دا خلقهم کم زوري پتنگان گرد ور رواري او دايهم گرد ور رواري پتنگان در ور طرف تروانی دیبم در اسرافیل نواز طرف تروانی نکل پراشن نپتنگان من نستو چیستی خوارواری یا خواست طرف نبنی بلکه در طرف نبرال بیسی و تکون و جب آرشی و نکل این من پوش پشن در آوری رنگ داری این رنگ دار آوری المن پوش شغار داندت کلیشی سمان از سنگ چی در آوری داندت شی دیو بلن بیلا بیلش نو دقننگی دا غونه هم دیو بلن سیشی بیلا بیل بشی و کاره نبشان در رنگداری وڑی دی غونه که مختلف رنگونه یا بکراخ کاره شی فا اما من پسر چیغا سوی سقولا چی درنیش تنید عمل داغا و هوده پیش دین پاجون که بای راضیتینش خوشحال بای و اما من ارس و خوابات اسپکشی موازینو تنید عمل داده فا امو زر دی هاویه بای هاویه دی جهنم یو تابقاره و ما درکسی پا یکنی ماهیه شر دغا هاویه ماهیه مخی ون مل قاره دلتاوی ماهیه مخی اسم زایر زکر کو دکا قاره دا محسوساتو ندانو پا اسم زایر زکر کلا او هاویه پتا دانو پا زمیر زکر کلا چه ماهیه سر دغا هاویه نارن الله یورده ها حامیه گرم هاویه گرم ورده جهنم چه دنیا دورناویه چند زیاد گرمواری لری